Był tam na zimowisku i jego rówieśnik w ciężkim stanie jest w szpitalu. Na basenie nie ma monitoringu, policja opiera się na relacji opiekunów. Wiadomo, że na miejscu była jedna osoba, która pełniła funkcję ratownika, informuje rzecznik cieszyńskiej policji Rafał Domagała. Ta osoba, która pełniła funkcję ratownika, nie przebywała przy lustrze wody. Policjanci będą ustalać na pewno, gdzie ta osoba przebywała, jakie czynności wykonywała, no i jakie też ma uprawnienia do tego, aby być ratownikiem wodnym. Do wypadku doszło wczoraj na basenie w Wiśle, gdzie przebywała grupa nastolatków ze Zgierza. Jeden z nich mimo natychmiastowej reanimacji utonął. Drugi z 12-latków został przewieziony do szpitala w Bielsku Białej. Jego stan jest ciężki, mówi dyrektor szpitala Ryszard Odżywołek. W tej chwili jest w śpiątce farmakologicznej. Po południu będziemy robić następny tomograf. W zależności od tego, jak będą wyglądały jego parametry życiowe, no to wtedy zdecydujemy o wybudzaniu go z tej śpiączki farmakologicznej. Na razie trudno powiedzieć, czy w wyniku wypadku nie doszło do uszkodzeń mózgu, dodaje lekarz. Jakiś tam okres pełnego, że tak powiem, zatrzymania akcji serca był. Nie wiem jak długi, ale to dopiero wtedy, jak go będziemy wybudzać, to będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć. Dziś w obecności psychologa mają zostać przesłuchani uczestnicy feralnego zimowiska zorganizowanego przez Urząd Gminy w Zgierzu. Wejście do siedziby Prawa i Sprawiedliwości w Szczecinie zdewastowane. Ktoś oblał je czerwoną farbą. Zniszczone są drzwi oraz część elewacji budynku, mówi sekretarz zarządu okręgowego PiS w Szczecinie Witold Witkowski. O godzinie 8 dostałem informację, że coś takiego się stało. Przyjechałem krótko potem. Widać, że działanie było celowe. Koszt prac remontowych wyniesie co najmniej kilka tysięcy złotych. Nie wiadomo, co to za farba, nie wiadomo, jak się da to usunąć. Na pewno z białej elewacji nie da się tego zmyć, trzeba będzie to malować. Sprawców dewastacji szuka policja. 10 byłych funkcjonariuszy ukraińskich oddziałów specjalnych oskarżonych o dokonywanie zabójstw na Majdanie Niepodległości w Kijowie otrzymało obywatelstwo Rosji i właśnie tam się ukrywa. Zaoczny proces byłych berkutowców toczy się w sądzie w Kijowie. Są oskarżeni o zabicie 48 uczestników protestów na przełomie 2013 i 2014 roku. Informacja, że funkcjonariusze są obywatelami rosyjskimi, nadeszła z prokuratury generalnej w Moskwie. Prezydent Barack Obama skrócił wyrok Chelsea Manning, autorki największego w historii wycieku dokumentów Pentagonu i Departamentu Stanu. Chelsea Manning była w przeszłości mężczyzną i nazywała się Bradley Manning. Jako analityk wywiadu wojskowego wykradła i przekazała Wikileaks setki tysięcy tajnych dokumentów. Biały Dom tłumaczy decyzję Baracka Obamy względami humanitarnymi. Rzecznik prezydenta USA, Josh Earnest, poinformował równocześnie, że przebywający w Rosji Edward Snowden, który również wykradł amerykańskie tajemnice wywiadowcze i przekazał je Wikileaks, nie ma co liczyć na ułaskawienie. Chelsea Manning jest kimś, kto przeszedł proces wojskowy, została uznana za winną, skazana za przestępstwo i przyznała, że źle zrobiła, a pan Snowden uciekł do wroga. Snowden jako były pracownik CIA, a następnie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa ujawnił, jak wygląda cały program podsłuchiwania rozmów telefonicznych przez amerykańskie służby. Dlatego Josh Earnest dodaje. Przestępstwa popełnione przez tych ludzi były różne, choć wydają się podobne. Chodzi o skalę tych przestępstw i ich konsekwencje. Wycieki Edwarda Snowdena były dużo poważniejsze i dużo bardziej niebezpieczne. Chelsea Manning wyjdzie z więzienia 17 maja, a nie jak zdecydowali sędziowie w 2045 roku. Decyzję o skróceniu tego wyroku skrytykowali politycy Partii Republikańskiej. Podatek od cienia rzucanego na ziemię przez szyldy sklepów wprowadzono w miejscowości koło Treviso na północy Włoch. Sklepikarze protestują przeciwko dodatkowemu obciążeniu, które uznano za najbardziej ekscentryczne w kraju. W ostatnich tygodniach właściciele sklepów dostali wezwanie do zapłacenia podatku, na widok którego przecierali oczy ze zdumienia. Muszą zapłacić kilkadziesiąt euro za to, że ich szyldy rzucają cień na ziemię. Opłatę wprowadziła prywatna firma, która ściąga podatki i inne należności zasilające gminną kasę. Handlowcy zbuntowali się, argumentują, że takiego podatku nie ma w żadnym innym miejscu we Włoszech, a prawdopodobnie też i na świecie. Jednak na złości się skończyło, sklepikarze kontrowersyjny podatek zapłacili, bo ewentualne spory z fiskusem i odwołanie się kosztowałoby ich 10 razy więcej. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Środa w większości kraju pochmurne, choć są też szanse na chwilę ze słońcem. W okolicach Gdańska, Katowic, Przemyśla i Zakopanego możliwe opady śniegu. W Krośnie minus 6 stopni, w Zamościu minus 5, w Tarnowie i Grudziądzu 4 poniżej zera, w Legnicy minus 3, w Sopocie minus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

miękkie, właściwie z jakich materiałów są skonstruowane deski snowboardowe? To jest bardzo podobnie jak w przypadku nart, oprócz rdzenia drewnianego, w deskach średniej i wyższej klasy. Deski najtańsze to jest pianka poliuretanowa, czyli to jest taka deska stosunkowo krótko może funkcjonować, bo bardzo szybko traci swoje cechy, elastyczność. Mówimy o deskach drewnianych. Przede wszystkim mamy rdzeń drewniany i mamy płyty duralowe ze specjalnych stopów aluminium, które są albo tylko od góry, albo i od góry, i od dołu rdzenia. A jakie długości? W przypadku osób początkujących dobieramy deski nieco krótsze. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy. Nie można desek kupować zaocznie przez internet, bo deski mają również w tym samym modelu różne szerokości, a wszystko zależy od tego, jakiej wielkości mamy but. Jeżeli mamy dużą stopę, to powinniśmy dobierać przy tej samej długości deski tak zwane wide, czyli deski poszerzone, żeby ten but nie wystawał nam poza obrys deski. Wiązania są podobne we wszystkich deskach, prawda? To są tak zwane wiązania miękkie. Miękkie w sensie typu wiązań, bo oczywiście między miękkimi wiązaniami mamy wiązania, które są bardzo miękkie, z takim dużym fleksem do przodu i takie wiązania, które są zdecydowanie twardsze, trzymające, że ten spoiler mocno nas trzyma. Minęło 11 minut po godzinie 13. Jesteśmy my, Zofia Kruszewska, która audycję realizuje, Darek Pieruch, który czuwa nad całością, Natalia Grzeszczyk mówiąca te słowa i Michał Kępa, który jakoś temat butów, który pojawił się w materiale Henryka Sytnera, jest ci chyba wyjątkowo bliski. A dzień dobry. Przede wszystkim chciałem powiedzieć, że jestem dzień zaskoczony, dobry, że już można mówić tak szybko i chodzi o temat butów, tak? Powinniśmy od razu opowiedzieć państwu, bo no, trzeba dzielić się takimi dobrymi wiadomościami. Michał stworzył nową tradycję, do studia wchodzi się bez butów. No, wszedłem bez butów, ponieważ to studio jest bardzo ładne, wysprzątane, a ja mam bardzo brudne buty. Przypadkowo zupełnie wszedłem tutaj dzisiaj z krótem nieszczęsnym, no było błoto. Myślałem, że w takiej temperaturze już błota nie mam, bo jest minus tam chyba 5 stopni. No, to był raczej śnieg. Nie, to było błoto. To, co kapało z moich butów i kapie dalej, bo zostawiłem je na korytarzu, to jest, ma kolor czarny. W związku z czym nie jest śniegiem, jest błotem. No nie wiem, czy aż tym musimy ratujmy się. Państwem, właśnie, powiedzmy, że dzień dobry, a poza tym jeszcze jedno odkrycie chciałam ci powiedzieć. I buty chyba też to potwierdzają, że masz wiele wspólnego z komputerem. Z komputerem? Mhm. A jakim? A to zaraz posłuchasz. Laptopem czy stacjonarnym? Akademia Rozrywki. Komputer jest dziś chory, nie strów na wentylatory. Nic nie szumi, nic nie błyska, przyszła kryska na harddyska mu. Zaciśnięty jak powieka, nieruchomy ciemny ekran. Zjadłbyś może co? Coś mega giga, o! Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Zjadłbyś może co? Coś kilo mega, o! Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Nie buczy, nic nie ćwierka, zimne boki, niemy ekran, nic. Żeby chociaż jakaś iskra, kto odzyska dane z dyskami. Tu komputer wydał brzdęk, brzdęk, bo powrócił był mu dźwięk, dźwięk. Gościu mówi, z czym do gości, z czym do gości, potrzebuje nowych kości. Mój komputer był dziś chory, nie strów na wentylatory był. Nie nie zaszumiał, nie zabłyskał. Przyszła kryska na hard dyska mu. Zjadłbyś może co? Coś mega giga o. Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Zjadłbyś może co? Coś mega giga o. Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Zjadłbyś może co? Coś mega giga o. Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Zjadłbyś może co? Coś mega giga o. Brak bitów cię osłabił, brakuje ci witamin. Zjadłbyś może co? Coś mega giga o. Brak bitów cię osłabił, brakuje ci. Marek Andrzejewski o chorym kąpie. I odnajdujesz punkty, cechy wspólne z chorym kąpem? Że ja niby jestem chorowity, tak? Tak. Przeprowadziłam statystykę ostatnio twoich felietonów, które pojawiają się w naszej audycji. Czy to dotyczą chorób? Większość. Zdecydowana większość. Ja po prostu jestem bardziej czuły, no jestem bardziej świadomy swojego ciała. No, mam z nim taki kontakt dosyć dobry, wszystko czuję. To jest czasami tak, że rodzice z dzieckiem no, mają tym lepszy kontakt, im więcej z nim rozmawiają, im więcej bolączek tego dziecka znają. I tak jest ze mną i moim ciałem. Po prostu dużo ze sobą rozmawiam. Proszę. Nadal na guziki chorujesz? Tak. Tak. Że boję się guzików, mam fobię guzikową. Nie wyleczyłeś tego. Nie wyleczyłem, co więcej, często o tym opowiadam, wręcz to w sobie jakoś tam rozwijam, no bo to jednak jakaś taka ciekawostka. Ludzie, im więcej takich ciekawostek mają, tym więcej wzbudzają zainteresowania, wiadomo, no, można się tym cieszyć. Prawda? A zapuszczasz się w rejony medycyny niekonwencjonalnej? No, czasami. I zdarzyły ci się jakieś najciekawsze podejścia do wyleczenia chorób? Czy takie najciekawsze mi się zdarzyły? Moja mama mnie ostatnio przekonuje do jakiejś witaminy o tak skomplikowanej nazwie, że chyba nawet nie przetoczę. A tak, to jest witamina K2. Nie wiedziałem, że jest taka witamina. Wysoka. Z górami mi się kojarzyła zawsze, ale jest taka witamina. Bardzo dziwnie się ją jakby spożywa, bo nie w formie tabletki, może tylko takie kropelki na łyżeczkę i potem tą łyżeczkę tam jakby się... A coś połyka, no. W stylu trzech, prawda, odmówionych po wrzuceniu do pieca albo biegania dookoła, no to już jest, bez butów. Tak, to bo ja rzeczywiście mieliśmy mówić o niekonwencjonalnej, o witaminach. No tak, nie, to chyba takich nie praktykuję. To może państwo spotkali się z jakimiś takimi właśnie wyjątkowo niekonwencjonalnymi metodami medycznymi, a to, że się spotkałeś... Ale myślę teraz bardzo mocno o tym, bo... Za chwilę pojawi się felieton, w którym będzie właśnie potwierdzenie tego, że ty już się z tym spotkałeś, tylko może zapomniałeś o tym, to jeżeli chcieliby państwo o tym napisać, o tych niekonwencjonalnych metodach najciekawszych, to akademia.rozrywki@polskieradio.pl, adres do nas, my czekamy na państwa listy. A teraz Krzysztof Piasecki. Najtrudniej w hip-hopie, jest wejść. Zwłaszcza jak się samemu gra. Skupia się człowiek na nutach, a tu tymczasem tekst trzeba zaprzypomnieć. Mam kiepskie EKG i marne USG. I gdzie nie siądę, śpię, a w nocy za to nie. Na głowie mam zakola, a za to w głowie pustkę. W krwi moc cholesterola. Nie pytaj mnie o trzustkę. Osłabiasz mnie. Osłabiasz mnie. Osłabiasz mnie. To najważniejsze. Osłabiasz mnie. Osłabiasz mnie. Osłabiasz mnie. a taki byłem men. Myślałem, wszystko wiem. Aktywny, pozytywny, niewielki mięsień piwny. Nie słucham, a słyszę. Nie czytam, nie piszę. Nie piję, a mam kaca. I nie jem, za to zwracam. Osłabiasz mnie, osłabiasz mnie, osłabiasz mnie. Osłabiasz mnie, osłabiasz mnie, osłabiasz mnie. Z ciebie taki antybiotyk, co ulecieć chce przez dotyk. Mnie już serce ledwie pika, a ty nadal mnie dotykasz. Trzeba było, gdybym cię spotkał, zapoznawać się z ulotką, bądź skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Osłabiasz mnie, osłabiasz mnie, osłabiasz mnie. Ehe, ehe, ehe. Osłabiasz mnie, osłabiasz mnie, osłabiasz mnie. Dzień dobry, kłaniam się, Kępa Michał i mój felieton mówię prawie, prawie jak jest, najczęściej w ogóle mówię jak nie jest, albo nic nie mówię. Proszę Państwa, taką mam dla Państwa krótką historyjkę, trochę zdrowotną, a trochę życiową. Mianowicie jakiś czas temu wyjechałem sobie za granicę, czyli tam no, za dalej niż Rybnik jeszcze, dużo dalej, na wakacje takie, krótkie, bo krótkie. Wakacje postanowiłem świętować chorobą, bo ja zwykle tak mam, że jak gdzieś jadę, to się stresuję. Jak się stresuję, to organizm się buntuje, więc łapie jakieś infekcje. No i człowiek jak jest za granicą i chce się leczyć, to nie do końca wie, jak się leczyć, bo to trzeba iść do lekarza. Lekarz mówi w języku niepolskim, jest ciężko się dogadać, jest jakieś ryzyko, człowiek się trochę boi. Wobec czego ja postanowiłem leczyć się na własną rękę i skorzystać z tamtejszych medykamentów, których nazw nie znałem. Wszedłem do pierwszego lepszego sklepu, który... Co potem niestety w jakiś sposób pokutowało. Nie nazywało się to farmacja, tak po ichniejszemu, ale parafarmacja. No i krótko mówiąc, sprzedawano tam prawdopodobnie paramedykamenty, a nie medykamenty. Ja postanowiłem, myśląc, że mi to pomoże, skorzystać. Szukałem po prostu witaminy C. Mówię do takiego pana, który tam sprzedaje. Pan operował językiem takim około angielskim, zresztą ja również, więc się świetnie dogadywaliśmy. Mówię mu, że potrzebuję witamina C. Witamina C, powiedziałem tak, jak się mówi po angielsku, czyli witamina C. On mi na to, że witamina C okej. Bierze taką jakby tubkę, mówi mi, że tam są tabletki, że very good, czyli że dosyć dobrze. Ja mu mówię, że okej, po czym odwracam się, już chcę iść do kasy. Po czym nagle widzę bardzo podobną tubkę do tej, którą on przed chwilą mi podał, ale trzy razy droższą. I tak sobie pomyślałem, że skoro coś jest trzy razy droższe, to dlaczego nie miałoby być trzy razy skuteczniejsze? Więc odwracam się do tego pana i mówię, co to jest? Po angielsku, what is this? Bo dobrze mówię po angielsku, więc się pochwalę. Na co pan sprzedawca robi wielkie oczy i podpowiada mi, o, this is very good. To znaczy, to jest bardzo dobre. On to celowo tak jeszcze zaakcentował, jeszcze tym swoim dodatkowym akcentem powiedział very. Nawet chyba trzy razy powtórzył to very. Ponieważ było to też very droższe, to stwierdziłem, że coś jest droższe, to musi być lepsze. Już prawie bym kupił, ale jednak stwierdziłem, że nie, że może nie, że jednak to tańsze. Po czym ten pan wrócił do mnie, chwycił mnie za ramię i popatrzył mi prosto w oczy. This is very good. Mój tata tego używa. Pomaga mu. Tu trochę, proszę Państwa, mnie przekonał. Tu stwierdziłem, że jednak muszę kupić droższe. Jak jemu ojcu to pomaga, to i mi, mnie, musi pomóc. Potem w domu przeczytałem skład i okazało się, że poza witaminą C było tam również pomelo. No. No i w zasadzie stwierdziłem, że muszę się wyleczyć. I choćby nie wiadomo, co się w moim życiu stało, następnego dnia przyjdę i powiem temu panu prosto w oczy, this is very good, pomogło. A czy pomogło, to już ja sobie zachowam dla siebie. Dziękuję bardzo i w biznesach się polecam, bo dobry jestem w wydawaniu pieniędzy. Kłaniam się, Michał Kępa, to był mój felieton. Dziękuję. Witaminy, witaminy dla przyjaciół, dla rodziny. Proszę, kupcie witaminy kolorowe. Te owoce i jarzyny to najlepsze witaminy. Kupcie, kupcie w naszym sklepie Barwne Zdrowie. I sałatę, która liście ma zielone. I ogórki razem z koprem zakwaszone. Te jarzyny, które miastu daje wieś. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Te jarzyny i owoce dojrzewają dni i noce. Witaminy, witaminy najbarwniejsze. Ktoś je dla nas pielęgnuje, ktoś je wiele okopuje, żeby były najsmaczniejsze. Jadą z sadu pyszne jabłka i czereśnie i truskawki już niedługo będą w mieście. Te owoce, które miastu daje wieś. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Witaminy, witaminy dla przyjaciół, dla rodziny. Szybko kupcie witaminy kolorowe. Owoce i jarzyny to najlepsze witaminy, więc życzymy wam i na zdrowie. La la la la. La la la la. La la la la la. La la la la la la la. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, co dzień jeść. Trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień, trzeba co dzień jeść. Trzeba co dzień jeść. Ewa Konstancja Buchak z piosenką Ireny Landau i Macieja Małeckiego. To nagranie koncertowe ze studia imienia Agnieszki Osieckiej z 2008 roku, a felieton to wcześniejszy... To tu obok studia jest, prawda? Tak, o, tak. Super. Tak. Jakby pan w skarpetkach tam pomknął, to bardzo szybko pan się znajdzie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I po felietonie, który wysłuchaliśmy, Michała Kępy, który jest również naszym gościem w studiu, uważam, że możemy cię traktować jako eksperta. Masz kompetencje do tego, żeby otwierać swój własny zakład parafarmacji. Tak, ale pani redaktor mnie tutaj w jakiś sposób skojarzyła z medycyną niekonwencjonalną, a ja nieświadomie w tę medycynę jakby wdepnąłem, ponieważ nie wiedziałem, że farmacja, w której się znajduję, jest w istocie parafarmacją. Wielkie rzeczy zawsze zaczynają się od nieświadomych kroków. To prawda, to prawda. No, ja myślałem, ja chciałem kupić zwykłą witaminę C, taką w tubce, taką tysiączkę, tak się mówi, na taką, mama mi mówiła, tysiączkę sobie weź. No i ja tam tysiączki szukałem, a pan zaproponował, powiedział, że to jest very good, że to jest lepsze i że ojcu pomogło. No to... Masz wrodzony talent. Po prostu takie rozwiązania przychodzą do ciebie. I nasi słuchacze również proponują podobne rozwiązania, które możesz wziąć pod rozwagę, które możesz zastosować w swoim małym biznesie, o którym wspominałeś, że masz do niego talent. Od pana Piotra. Niegdyś pani Wiera zaleciła mi wrzucenie ugotowanego jajka na twardo, zawiniętego w chusteczkę, która wcześniej leżała całą noc na chorej części ciała, wprost do morza, tyłem do słońca, o świcie, w równo noc. Historia niestety prawdziwa. To a właśnie jakie były taki... efekty? No pan Piotr pisze do nas, także... No, czyli jest okej w miarę. I właśnie takimi metodami powinien się twój mały biznes zajmować. Nie wiadomo, zajmować. Jak długo pan Piotr to pisał na przykład. Czy o, pan Piotr dwa listy napisał do nas, korzystając z adresu akademia.rozrywki@polskieradio.pl, więc nie może być źle. No ale mógł to tydzień pisać na przykład. Może coś go tam bolało, może musiał wracać z przerwami, no nie wiadomo. Słyszę, że jesteś cały czas nieprzekonany, a to jest taka możliwość. Jakby... A też nie wiadomo, jaka część pana Piotra bolała, część ciała, bo mówi o tym, że to musi być chusteczka, która była wcześniej... Taka, z której nie spada jajeczko. No tak, ale jak wielka może być chusteczka? Jak cała noga boli? To dużo jajeczek. No to dużo jajeczek, ale też duża chusteczka. No nie ma takich chusteczek, to już jest chusta. Widzę cię w pewnym szpitalu. Nie, bo... Jako profesora, naprawdę, bez żadnych innych kompetencji. A ja poza myślę, tytułem. Że powinna mnie pani redaktor widzieć jako orzecznika ZUS-u. Panie Michale, obalał takie teorie. Znaczy, przejdźmy na pan, bo jak pan idzie w takie kierunki, to ja nie chcę na ty. Ale jest idealne miejsce pracy dla pana i kabaret hrabi o nim teraz. O. Czy moja choroba nie wymaga lepszych warunków? Pana choroba rozwija się znakomicie. W takim tempie, że ja nie wiem, czy jest sens pościel przynosić. Ale nie wolno pani tak mówić. Wiem, wiem. Powinna pani powiedzieć, że zrobimy wszystko dla pana dobra.

lecz po prostu kiedy skończył, dzieło swe opatentował. Od tej pory w całym mieście nikt już nie śmiał się z doktora, który lubił majsterkować. Dlatego widząc gdzieś majsterkowicza, lepiej nie śmiać się w ogóle. Nie wiadomo co zmajstruje. Maciej Zębaty, takim doktorem mógłbyś być, panie Michale Kępo. No, ja bym mógł być każdym doktorem. I to jest cała moja odpowiedź na to pytanie, przepraszam. Świetnie, ale jakim uważasz, pacjentem? Że mógłbyś leczyć przez radio? Mógłbyś być takim Kaszpirowskim swoich czasów? Ja się jednak bardziej w ogóle w życiu spełniam jako pacjent. I najwyższa pora z tym skończyć. Nie można cały czas żerować na czyimś talencie. Tylko boję się, że ja jako doktor, jako lekarz raczej robiłbym to samo, co jako pacjent. To znaczy wmawiałbym choroby, tylko nie sobie, tylko pacjentom. I może to by miało działanie. Może to by leczyło. Na pewno miałoby działanie finansowe, bo jakby lekarz, który wyleczył, to już nie zarabia, bo wyleczył, a lekarz, który ciągle leczy, to jest ciągle w pracy, więc ja bym wykorzystała opłaca się bardziej leczyć niż wyleczać. Mam ogromną prośbę. Po powtórce z rozrywki skup w sobie całą swoją życiową energię. Ja wiem, że tego wiele nie ma, dlatego będzie łatwo to ogarnąć jedną garstką. Pani redaktor mnie bardzo nie docenia, jeżeli chodzi o to. Doceniam, panie Michale, ale doceniam, pan sobie nie zdaje sprawy nawet jak. I po powtórce z rozrywki weźmie ja się pan mógłbym za leczenie przenosić. Przez eter. No to gdyby będzie pan oczywiście był odpowiednio lekki, a ja miałbym ochotę, ale góry są ciężkie i nie przenoszę. To ma pan kilkanaście minut na to, żeby ta ochota się znalazła. Proszę. W powtórce z rozrywki przygotowanej przez Andrzeja Zakrzewskiego usłyszymy dzisiaj monolog Artura Kusaja, piosenkę ludową zaśpiewa Jacek Fedorowicz, a w dialogach na cztery nogi Jona Szkofta porozmawia ze Stefanem Friedmanem. Zakład Szewski w transformacji. Trzeźwe zapiski na gorąco. Niedawno wspomniałem o współużytkownikach naszej toalety na zapleczu, to jest pracownicach zakładu fryzjerskiego Tereska i personelu baru szybkiej obsługi Barbara. Dzięki wyremontowaniu toalety zaczęły się odradzać kontakty z naszymi sąsiadami przez ściany. Dawniej układ był nie najgorszy, bośmy się sobie i odkłaniali, i zagadali czasem, i strzyżenie, golenie było za frajer, i z włosem, i pod włos, i coś tam z kuchni na zakąskę po znajomości. Ale potem jakoś się wszystko posypało. Najpierw z zakładem fryzjerskim Treska, a właściwie Tereska, bo taką pierwotnie nosił nazwę, jednak podczas naszych wariacji po jednej z libacji pracujący jeszcze wtedy z nami pan Tadziu w przypływie szewskiej fantazji urwał literę E z napisów na gzymsie, no i zostało Treska. To jest pięknie i w zasadzie branżowo, ale szefowa pani Tereska właśnie od tego czasu jakoś nas nie lubiła, a swoim pracownicom zabroniła się bawić, jak mawiała z chłopcami od szewca. Nie, to nie. Podobnie było z kuchareczkami z baru Barbara. Lubiliśmy je zachodzić od kuchni, pofiglować na zmywaku, a to posolić, a to popieprzyć. A przestaliśmy się z nimi koleżankować, kiedy to cała nasza załoga uległa zatruciu kompotem zamówionym u nich na popitkę. Był albo za mało, albo za bardzo sfermentowany i kręcił, ale jakoś nie tak, jak powinien. Co prawda dobry szewc wszystko wypije, ale nie wszystko strawi, nie? Zresztą zaczęło nas też denerwować i to, że fryzjereczki wszędzie roznosiły za sobą włosy i to różne, od blond poprzez rude czarne aż po siwe. Wraca człowiek powiedzmy po nocce do domu, bo i tak się zdarzało, nie? A tu żona zawsze w twojej garderobie jakiegoś kłaka znajdzie i podejrzewa nie wiadomo o co. Poza tym te włosy również były najpewniejszą wkładką w zupach serwowanych w barze obok. Tak więc przez lata ze wspólniczkami do naszego przybytku na zapleczu kontakty utrzymywaliśmy zdawkowe i raczej tylko w przelocie, zwykle podczas mijania się w ciemnym korytarzu do klopika. A, dzień dobry, czy witam, witam. Bo już głupio było, oczekując pod drzwiami toalety, choćby zagadnąć grzecznościowo, jak tam leci albo co słychać, nie?

Śmierdzielucha zwykła i przewlekła. Gazul dziecięcy. Parsz dworski. Angielucha zwana Belgijką. O, Belgijka zwana Wronką. Świąd. Wykrzywka. Zgaga. Zatkawka. Grochal. Pląs. Kok kołtun. Bębnica. Drygawka. Bęc. Liszaj królewski. Grzybol aksamitny. Paprocha. Szlag. Wstydliwka. Lokówka. Żanchol. Rozwolnica brunatna i tym podobne. I tym podobne. Niedobrze mi. Ty. Co to tam? Takiego w kącie, takie małe tam? To? Tak, właśnie, takie małe, okrągłe. A to chyba wirus, wiesz? Wirus? Tak. A dlaczego on taki malutki? No bo nie wirus. Ach, nie wirus, do góry. No, tak. A wiesz co, to chodźmy sobie, lepiej pójdziemy, bo on może być złośliwy. Tak? Dlaczego tak sądzisz? I może być taki prądki. Prądki? Tak, nas dogoni. To może już wyjdźmy, bo widzę tutaj drugi już wirus. Ty wiesz, to jest tak. Ta trzeci, uważaj, bo wejdzie na ciebie. Akademia Rozrywki. I teraz bierzemy się za leczenie. Nasz parachakram, nasz paralekarz, no tak to nazwijmy. Paramedycyna. No, paralityk jeszcze, żeby nie padło. Bez to pan przesady, powiedział, pani. Przesady, ale no. Bez przesady. Będziemy leczyć. Jeżeli ktoś na przykład takie choroby, które wymieniali Jonasz Kofta ze Stefanem Friedmanem, rozpoznaje u siebie, proszę podejść do radioodbiorników, przygotować się, wziąć 3 głębokie oddechy. Zanim pan Michał będzie leczył, to ja chciałam jeszcze tutaj zasugerować jakieś rozwiązanie od naszych słuchaczy, no bo jeżeli będzie pan swoją własną firmę zakładał, która będzie się takim leczeniem zajmowała, to warto wiedzieć. Zakład opieki zdrowotnej po prostu. Para opieki, para zdrowotnej, para zakład. Od pani Ani. Mnie kiedyś koleżanka proponowała, żeby się kataru pozbyć, to trzeba trochę stać na głowie. W sensie, że chwilę trzeba postać na głowie, o tak to tłumacząc. I jeszcze od kogoś, kto podpisał się Wellwood, z niekonwencjonalnymi metodami leczenia zetknąłem się w 1985 roku w Centrum Szkolenia Specjalistów Marynarki Wojennej w Ustce, gdzie trafiłem do wojska. Mój wujek był też, pozdrawiam w takim razie. Pozdrawiamy. Jakie było moje zdziwienie, to tylko ja wiem, gdy po wizycie u lekarza z powodu bólu brzucha zaleceniem doktora było 6 dni miękkiego obuwia. Czyli przez prawie tydzień chodziłem w trampkach i ból ustąpił. A to znowu wracamy do tematyki obuwia, od której zaczęliśmy niejako. Tak, to taka ładna nam się klamra zrobiła z tego. Tak. I jeszcze od pana Jurka sugestia, że pan Michał, zawsze jak go słyszę, to kojarzy mi się nie z chorobami i leczeniem, lecz z kolarstwem. Pani Jurku, Dziękuję, to mnie aż ożywiło i muszę podziękować pani Jurku, bo kolarstwo to ja najwyżej sobie stawiam ze wszystkich życiowych aktywności. Tak, a ja chciałam ze swojej strony dodać, że pani Jurku, pan tak uważa, ponieważ pan słyszy, a nie widzi. I to może być też powód. Oj, gdyby pani redaktor mnie zobaczyła w moim sportowym, kolarskim stoju, gdybym ja poubierał te wszystkie lajkry, to pani redaktor zmieniłaby zdanie. Są takie rzeczy, których nie można odzobaczyć, jak to się mówi w pewnych kręgach. No, tak. Dobrze, już jest pan gotowy? Chciałbym leczyć. No więc dobrze, tak. Długo dałem się namawiać, ale jest taka metoda, nauczyłem się jej dawno. Ale niech pan zacznie fachowo. Adin, 2, 3. Nie, no ale ja muszę, mam krótki wstęp. Dobrze. No. To bardziej leczy objawy niż chorobę, ale to jest zawsze skuteczne. Na większość chorób. Otóż, szanowni państwo, proszę zamknąć oczy, wygodnie się rozsiąść na fotelu, ławce, byleby było wygodnie. Przestać myśleć o problemach. Zamknąć oczy, jak już mówiłem. Nie mówić, nie czuć. Spróbować zasnąć. I spać. Spać. I od dziecka muszę powiedzieć, że spanie leczy objawy. Świetny mnie głowa pomysł. Nie boli, jak ja śpię. Świetny brzuch mnie nie boli, pomysł, jak śpię. Panie Michale, na godzinę 14:00, naprawdę. Nic lepszego no nie jak ktoś wczoraj wymyślić. Miał aktywny dzień, to i o 14:00 kaca może mieć na przykład. Tak, po prostu nie obudził się tylko jeszcze. Sen. Mhm. Jeżeli to nie pomoże, to zapraszamy na dzisiaj na wieczór. Tak, ja bardzo serdecznie chciałem zaprosić państwa, jeżeli państwo nie śpią, bo prawdopodobnie mogłem być tak skuteczny w tej hipnozie, że ale nie wiadomo. Ale jeżeli przez eter nie pomogło, tak, to może jeżeli ktoś nie śpi, to ja zapraszam dzisiaj na godzinę 19:00 do klubu komediowego na występ teatru improwizowanego Humbug. Będzie bardzo śmiesznie, bo to będzie improwizowane. Państwo będą mogli inspirować